إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله ومن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله ومن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز الملك أصيل من الله üzerinde durduğumuz mevzular, cennet seneler, bütün ehemmiyetiyle devam ederken, ayrıca Cenab-ı Hakk'ın ümmet-i Muhammed'e nasip ettiği mukaddes günler ve geceler de hızla gelip geçiyor. İçinde yaşadığımız dünya ve burun buruna olduğumuz cemiyet o kadar İslam'dan uzaklaşmış bulunuyor ki, o kadar İslam'ın dışına itilmiş bulunuyor ki, bu akıp giden ilahi nimet ve fırsatların farkında, şuurunda, idrakinde olanların sayısı son derece azalıyor, son derece kısalıyor. Koskoca bir cemiyet neyle meşgul oluyor? Koskoca bir cemiyet, koskoca bir devlet, tarihin altın sayfalarıyla yeryüzünü süslediği muazzam millet neyle meşgul oluyor? Son hafta içerisinde. Öyle ki Recep-i Şerif'in son haftası içinde Leyla-i Mi'raj tecelli etti. 1400. sene-i Hicriye'ye yaklaştığımız sırada yeniden Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Mi'raj-ı Nebi'nin, Mi'raj-ı Cizi'nin yeniden canlanması, yeniden âlem-i İslam'ın, Müslüman milletlerin şuurunda yeniden parlaması lazım gelirken, derin bir sessizlik ve korkunç bir karanlığa gömüldüğü gitti. Bunun yanında, ne garip bir cemiyet, Allah'ın dinine ne uzak bir cemiyet ki, son hafta içerisinde yine bütün ömrünü İslam'ın dışında harcamış bir adam. İçkiyle, kumarla, zina ile, dansla, caz ile, tepeden tırnağa kafir Avrupa'nın ortaya koyduğu gayri İslami hayat nizamı içerisinde hayatını getiren bir artist vefat etti. Bir aktör vefat etti. Bütün bir toplum onun peşinden sürüklenmeye çalıştı. Devletin televizyonu günlerce o aktörün, o artistin peşinde programlar nefretti, ağıtlar nefretti, özel programlar koydu ve bütün bir milleti o artistin ölümüyle, dünyadan geçişiyle meşgul etmeye kalkıştı. Hayatını içkiye vermiş bir adam, hayatını eğlenceye vermiş bir adam, Müslüman Türk milletinin hiçbir problemini çözmemiş bir adam, İslam'a zerre kadar yaklaşmamış bir adam, Allah'a secde etmemiş bir adam, Muhammed Mustafa'yı anmamış bir adam, hiçbir değer ifade etmeyen bir adamın peşinden devletin televizyonu, milletin ister milleti teşkil edilmek istemiyor. Ama aynı hafta içerisinde benim yeryüzünün eşyanın mahlukatın mevcudatın, bütün kelli mekanın, zerratın, feleklerin, meleklerin, bütün cihanın güneşi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz arzdan arsa çıkarılıyor, miraca çağırılıyor, kendi mekanı tesbise davet ediliyor, en büyük hadise cereyan ediyor, devletin televizyonunda Hazreti Peygamber'den bir kelime bahis etmiyor. Bunu hazmetmek mümkün değil. Resul-i Zişan'a şekva ediyorum. Bir gün bu televizyonlar, bu radyolar, bu fırsatlar ve insanlar bütünüyle ya Resulallah Rabbil Alemin'in yanındaki hürmetine ve şerefine bakarak biliyoruz ki bu memleketin bütün insanları, bütün televizyonu bir gün gelecek İslam'dan başka hiçbir şeye kapısını açmayacak inşallah. Zavallı Müslümanlar, yeryüzünün haline bakın. Söz geldiği zaman, sırası geldiği zaman bir takım gafil politikacılar, ahlaksız politikacılar meydan ve nutuk meydanlarında memleketin %99'u Müslüman diye utanmadan söylüyorlar. Bu memleketin %99'u Müslüman da Miraç gecesinde niçin Muhammed'den bahsedilmiyor, niçin anlatılmıyor, niçin hadise bütün detaylarıyla verilmiyor. Hangi %99 Müslümandan bahsediyorsunuz? Müslümanlar bugün inandıkları davayı yaşayamayan, Müslümanlar nesillerini ve zürriyetlerini kaybetmiş olan, Müslümanlar kadınlarına ve kızlarına hakim bile olamayan, Müslüman cehennem gibi fitnenin ve fesadın içinde kaynayan, kaybolmuş bir topluluk halinde, kaybolmuş bir cennet halinde kalıyor. Ey Müslüman! Miracın ışığında ve aydınlığında ne zaman uyanacaksın? Ey Müslüman gençlik! Ne zaman Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin eksiz gibi davasının yerlerde süründüğü, ne zaman o yetim gibi görünen davasının ayakta altında kaldığı için memlekette, ne zaman kalkacaksın, ne zaman uyanacaksın, ne zaman İslam'a sımsıkı sarılıp sahip olacaksın? Müminler, işte buhranların, isyanların içinde bütün bütün politikanın saçılıp kaldığı, bütün her cephesiyle, her cephesiyle şaşkınlığın bütün bir memleketi kapladığı bir dönemde Miraç-ı Nebi'nin bütünüyle unutturulmak istendi, kapatılmak istendi ve karanlıklara gömülmek istendi. Hayır, buna razı olmayacağız. Allah Resulüne bütün varlığımızla, bütün ruhumuzla, bütün şuurumuzla her şeye rağmen sımsıkı sarılıp onun geçilere, onun seleklere, onun meleklere, onun Hazreti Allah'a olan seyri sülükünde her tehlikeye karşı, her meseleye karşı bütün uyanıklığımızı toplayıp Resul-i Zişan'a teslim olacağız ve bizi bu yoldan kim sayırmayacak inşallah Teala. Efendiler, Miraç hadisesi gece zuhur etmiş, gecenin kırfetül ayn, kırfetül ayn denilen gecenin bir anında şimşek suratında zamanın ve mekanın insan aklına sığmayacak bir kısa zaman içinde cereyan etmiş yeryüzünün en büyük hadisesi. Beşerin, beşer sınıfında, insan sınıfında yaratılmış bulunan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e nasip olmuş bulunan en büyük devlet, en büyük nimet ve en büyük tecelli hadisesidir. Bu nasıl unutulur, bu nasıl üzerinde durulmaz, bu nasıl karanlıklara gömülmek istenir? Yeryüzü Müslümanlığının haline bakın. Yeryüzü Müslümanlığı neyle meşguldür bugün? Yeryüzü Müslümanları neyle meşguldür bugün? Biraz inceleyip gördüğünüz zaman Müslüman olarak insanın yüreği parçalanıyor. Ha şuuru, ruhu ızdıraptan kanayacak bir hal alıyor. Şimdi mesele üzerine biraz duralım ve günümüzle olan alakasını da izaha çalışalım. Efendiler, dünyada görüldüğü gibi dünyada bir insan var, bir de eşya var. İnsanla eşya yan yana ve iç içe bulunuyor. Bir tarafta insan, bir tarafta eşya. İkisi de yan yana, iç içe, kucak kucağa yaratılmış bulunuyor. Ancak görülen odur ki, eşyanın yeriyle insanın yeri, eşyanın makamıyla insanın makamı karıştırılmak isteniyor. Asrımızın en büyük dalaleti, en büyük felaketi burada bulunmamıştır. İçinde yaşadığımız materyalist asır, maddeci, eşyacı, eşyaya mahkum olan asır. İnsanın değerini takdir edemiyor, eşya ile insanı karıştırmaya kalkıyor. Eşyayı da insan yaratmıştır, Allah-u Teala yaratmıştır, insanı da Allah-u Teala yaratmıştır. Eşyanın da insanın da halikı yalnız Allah-u Teala'dır. Fakat eşyayı eşya olarak yaratmış, insanı da insan olarak yaratmış. Eşyayı baştan başa insanın emrine ve insanın hizmetine vermiş. İnsanı da yeryüzünün halifesi olarak yaratmış, kendi hizmetine tahsis etmiştir. Bu ölçüleri kaçırmış bulunan asrımız, eşyaya tapınmaya, eşyanın önünde secde etmeye başlamıştır. Ama eşya çoğaldıkça ruhunda sıkıntılar, ürpertiler, depresyonlar, korkunç buhranlar da yeryüzünü bütünle sarmış bulunuyor. Efendiler, bu dalalet eşyayı Allah'ın tefsirine göre anlamamak, insanı da Allah'ın tefsirine göre anlamamak ne büyük dalalet. Ve asrımız bütünüyle bu dalalete mahkum bulunuyor. Kur'an'dan bir ayetle meseleyi tercümeyi hemen geçelim. Aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Mübin eşyaya ve insana şöyle bakıyor. Allah aşkına dikkatini rica edeyim. İnce ve dikkatli bir mevzu. Eşyaya ve insana Kur'an şöyle bakıyor. İslam şöyle bakıyor. İnna aradna al-emanete al-semavati vel-ardı vel-cibal fe'edeyne en yahminneha ve eşfakne minha ve hamelaha al-insan innehu kâne zalûmen cehûlâ. Allah-u Teala buyuruyor ki biz mukaddes emanetleri göklere, gökler dediğimiz bütün gezegenlere, bütün yıldızlara, bütün güneşlere, bütün aylara, seleslere mukaddes emanetleri arz ettik. Alın, alın dedik. Vel arzı, arza, yeryüzüne, yer yuvarlarına arz ettik. Alın dedik. Vel cibali, dağlara, yeryüzünde sıra sıra meydana gelen dağlara, yüksek yüksek takılmış araziler olan dağlara alın alın dedik. فَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا onu sırtlanmaktan, onu omuzlamaktan, onu sırtlarına almaktan hepsi çekindiler, hepsi sakındılar, hepsi وَاَشْتَكْنَ مِنْهَا Allah'tan korktular, o yükü taşıyamayacaklarından korktular, endişeye düştüler, biz taşıyamayız ya Rabbi dediler, bize sessep eyle dediler, korkudan ürperdiler. وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانِ o mukaddes emaneti insan sırtına aldı. İnsan aldı. İnsanın makamını görüyor musunuz? Eşya çekildi, eşya korktu, eşya uzaklaştı, eşya ileriye geçemedi. İnsan hepsinin önüne geçti ve bütün mukaddesatı sırtına aldı, emanat-ı ilahiyeyi sırtına yüklendi. İşte Kur'an'ın eşya ve insan hakkındaki görüşü budur. İşte bunun içindir ki Miraç-ı Mübin bu hadisenin en açık tefsiri ve tefsikatında maktabı söylemindir. İnsan deyince zirvede, insan aleminde, insanlık aleminde Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'den daha büyük, daha büyük yaratılmış hiçbir insanın mahluk yoktur. Allah Resulünden daha büyük mahluk yoktur. Allah Resulünden daha büyük yaratılmış hiçbir şey yoktur yeryüzünde. Allah ve Resulü, Allah'tan sonra en büyük olan, Allah'tan sonra en üstün yaratılmış olan, ümmete lâlâ kulüsün azîm dediği Hazreti Muhammed Mustafa gelir. Aleyhisselatü vesselam. İşte bunun içindir ki miraca alınmış ve makam makam kendi mekanı kaybetmiş, geçmiş, gitmiş. Allah-u Teala ne buyuruyor? Sübhanellezî esrâ bi'abdihî leylen minel mescidil harami ilel mescidil akkellezî bârekna havlehu minriyehu min âyâtina innehu hüvesselî'ül basîr. Asıl insanın makamı bu. Allah ki yeryüzünde ve gökyüzünde mahlukat ve mevcudat aleminde en çok sevdiği Resul-i Zişan'ı, Ahmet'i, Mahmud'u, Muhammed Mustafa'yı gecenin en kısa bir anında aldı. Mescid-i Harem'den Mescid-i Aksa'ya göz kapayıp açıncaya kadar kısa bir zaman içinde götürdü ve onu ziyafetine davet buyurdu diyor. Kur'an'la sabit olan bir hadise. Mescid-i Haram'dan aldı, ilel Mescid-i Aksa, Mescid-i Aksa'ya kadar götürdü, oradan semavata kaldırdı. Ne vardı Mescid-i Aksa'da? Makamı görünüz. Bütün eşyayı, mekanı, mesafeyi açıyor. Dünya bütünüyle küçülüyor. Resul-i Zişan'ın insan hılkatinin zirvesinde ve ufkunda bulunan Cenab-ı Zişan'ın, Resul-i Zişan'ın önünde eşya küçülüyor, kayboluyor. Biraz sonra Müslüman'a getireyim. Bu izahdan sonra Müslüman'ın tavrına geçip meseleyi bütününü ortaya koymaya çalışacağız. Efendiler, Mescid-i Aksa'da Allah'ın en çok sevdiği Resul'ünü, Habib'ini besleyen bir topluluk vardır, bir toplantı vardır. Toplantıya katılanlar, Resulullah'ı kucaklamak isteyenler, Resulullah'ı tebrik etmek isteyenler, Mescid-i Aksa'da beslemektedirler. Kimdir bunlar? 124 bin peygamber hazır olmuştur. 124 bin peygamber, gel ey Allah'ın Habibi, seni kucaklayalım, seni tebrik edelim diye toplanmışlardır. Ve Allah'ın Resulü gelmiştir. Muazzam bir konuşma, Resulün Allah'ın yeryüzüne gönderdiği bütün peygamberlerle kucaklaşma, sevişme, konuşmadan sonra bu muazzam zaferi, Miraç namındaki bu zaferi tebrik ve tebcil makamında Allah-u Teala'ya iki rekat namaz kılınacaktır. Bu namazı kim kıldıracak? Bütün peygamberlerin önüne kim geçecek? Tereddüt içinde herkes. Kimisi Hazreti Adem'i ileriye sürüyor. Sen beşeriyetin babasısın. Ey Adem Safiyullah, geç bütün peygamberlere namaz kıldır diyorlar. Hazreti Adem geri çekiliyor. Ben o makamın sahibi değil, ben mezun değilim diyor. Hazreti Nuh'u ileriye veriyorlar, hayır. Hazreti İbrahim Halilullah'ı, Halilurrahman'ı veriyorlar. Ben o makama geçemem diyor. Cebrail geliyor, ya Resulallah, sen buradaysan ön tarafa kimse geçemez. Geç bütün peygamberlere namazı sen kıldıracaksın diyor. Ve Resul-i Zişan orada 124 bin peygambere imam oluyor ve namaz kıldırıyor. Bütün peygamberlerin getirdiği, bütün peygamberlerin getirdiği tebliğatın tamamını bütün mükemmel yönüyle, bütün ekmeliyetiyle üzerine alıyor ve hepsinin önüne geçiyor. Namaz kıldıktan sonra semavata uruc ediyor, suud ediyor ve bütün Allah-u Teala'nın ayetlerini, mahlukatını göklerde, semavatta, arş-ı âlâda, beyt-i namurda, cennette ve cehennemde bütünüyle ne mevcutsa hepsini aralık aralık Hazreti Resulullah'a Cenab-ı Hak tek tek gösteriyor. Miraç. Artık bütünüyle mahlukatı ve eşyayı Hazreti Resulullah'ın aşık geçmesi hadisesi. Eşyayı geçiyor. Eğer Müslümanlar bu sırrı anlatalardı, bu sırrı, bu hakikati, bu hikmeti ruhlarına perçinleselerdi, bugün Mescid-i Aksa hiç imkan var mıydı? Bir avuç Yahudi'nin elinde esir olacaktı. Ah! 124 bin peygamberin vallahi ve billahi ruhları kan ağlamaktadır Mescid-i Aksa kafir Yahudilerin elinde esir olduğu için. Bütün enbiyanın ruhu kan ağlamaktadır. Bugün Mescid-i Aksa, bugün Kudüs-i Şerif, göklerde ve yerlerde Allah'ın lanet ettiği Yahudilerin elinde mahkum ve mahpus bulunuyor Mescid-i Aksa. Yeryüzü Müslümanları, ah alemi İslam, ne zaman uyanıp, ne zaman yeryüzü Yahudilerinden Mescid-i Aksa'yı ne zaman kurtaracaklar verir? Nerede yeryüzü İslamiyeti, nerede Müslümanlar, nerede alemi İslam? Bugün Mescid-i Aksa, mel'un ve mürtet Yahudilerin, kafir Yahudilerin elinde bir subay gazinesi olarak, bir subay gazinesi olarak Mescid-i Aksa'da kadınlı erkekli dans ediyorlar. Her türlü şarabı ve içkiyi Mescid-i Aksa'da içerek İslam'dan intikam almaya kalkıyorlar. Mescid-i Aksa, Allah Resulü'nün 124 bin peygambere namaz kıldırdığı muazzam mescid, muazzam ve mukaddes makam. Efendiler, böylece Resul-i Zişanımız eşya alemini, mahlukat alemini, Allah'ın yaratmış bulunduğu bütün alemi hılkati boydan boya açıyor ve geçiyor. En sonunda teferruatına girmeden esas meseleye getireyim. Sidretül Müntaha'ya geliyor. Meleklerin en eftalı olan, meleklerin en üstünü olan, en üstün melek Cebrail aleyhisselam. Meleklerin içinde Cebrail'den daha büyük yok İslam'ın itikadına göre. Cebrail aleyhisselamdan daha büyük melek yok. Allah katında en üstün melek o. Resul-i Zişanımıza Cebrail refakat ediyor. Teşrifatçılık yapıyor, devam ediyor. Sidretül Müntaha'ya gelince Cebrail aleyhisselam yerinde çakılıp kalıyor, bir adım daha ileriye geçmiyor. Resul-i Zişan devam ediyor. Bütün mekanlar bitmiştir, bütün makamlar bitmiştir, bütün alemler bitmiştir, bütün mahlukat bitenmiştir. Hiçbir şey kalmamıştır. Resul-i Zişan devam ediyor. Arkasına dönüp baktığında Cebrail'in gelmediğini anlıyor. Niçin gelmiyorsun Cebrail? Niçin beni yalnız bırakıyorsun? Dediğinde Cebrail aleyhisselamın tek bir cevabı var. Ya Resulallah, vel denentu katiyeten lehterettu. Buradan öteye bir adım daha atsam vallahi yanar kül olurum diyor Cebrail. Benim bitti hayatım. Benim makamım bitti. Bundan sonra senin makamın ya Resulallah. Süleyman Çelebi'nin dediği gibi, yürütün meydan senindir bu gece, yürütün sohbet-i sultan senindir bu gece. Aşkıyla geçti Resulullah, öyle bir an geldi ki, bir feza oldu o dende ruhuna, ne mekan var anda, ne arz-ı sema. Süleyman Çelebi ne güzel ifade etti. Bir feza oldu o dende ruhuna, bir boşluk, bir mekansızlık içinde bir alem zuhur etti. Orada Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle ve ayetiyle Kâbe Kavseyn tecelli etti. Allah ve Resulü öyle yaklaştılar ki Kur'an tabiriyle iki tane yay parçasının, iki tane sender parçasının birbirine yaklaşması gibi Allah ve Resulü karşı karşıya geldiler. Hiçbir şey yok. Makamların en sonuyla vuslat tecelli ediyor. Allah ve Resulü bütünüyle bu ne muazzam bir tablo, bu ne muazzam bir manzara, bu ne muazzam insanı kırk şuurak, şuura ve idrake sevk etmesi gereken müthiş bir manzara. Karşılaşıyorlar, Allah'ın Resulü selam veriyor. Resul-i Zişan Hazreti Allah'a selam veriyor. Ettehiyyatu lillahi ve selavatu ve tayyibat kelimatıyla. Allah'ım bütün tahiyyat sana, bütün tayyibat sana, bütün selamlar senin ve sana olsun Allah'ım buyuruyor. Tazimat, teslimat sana. Allah-u Teala Resulünün selamını iade buyuruyor. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü rahmetullahi ve berekatuh. Selam senin üzerine olsun ey sevdiğim peygamber, ey Muhammed Mustafa'm diyor Cenab-ı Hak. Ve rahmetullahi ve berekatuh. Resul-i Zişan devam ediyor. Esselamu aleyna ve alâ ibadillâhi s-salihin. Selam bizim üzerimize olduğu gibi senin salih kullarının üzerine de olsun Allah'ım diyor. Kendileri genişletiyor. Yeryüzünde gaye ve maksad olan İslam şuurunun ve İslam nizamının yeryüzündeki temsilcisi olan salih Müslümanların, salih kullarının da üzerine Allah'ın selamını teşmil ve teşmil ediyor. Bu manzara karşısında, bu hadise karşısında melekler galayana geliyor. Beyt-i Mamur'un melekleri, Arş-ı Âlâ'nın melekleri, bütün melaike-i kiram bu hadisenin karşısında galayan halinde, heyecan halinde duramıyorlar ve bütünüyle biz de hep beraber kelime-i şehadet ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resul diyerek bu manzarayı bütün melekler kutlamaya ve şehadet etmeye başlıyorlar. Şehadet ederiz ki Allah'tan başka mabud-u hakik yoktur. Şehadet ederiz ki enne Muhammeden abdühü ve resulü Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Allah'ın en çok sevdiği kulu, en çok sevdiği peygamberidir diyorlar. Hadiseyi böylece tespit ve tedris ediyorlar. İşte kısa hatlarla hadise böyle cereyan ediyor. Ve tabii şimdi Rabbül Alemin Resulüne iltifat ediyor. Aldı huzuruna onu iltifat ediyor. Ve Rabbül Alemin buyuruyor ki Resulüm ve Habibim ve lesense yusike Rabbise feserda. Şimdi ne istersen iste benden. Sen razı oluncaya kadar, yeter ya Rabbi deyinceye kadar zatıma yemin ederim ki ne istersen vereceğim diyor Allah-u Teala. Ne istersen vereceğim. Ve lesense yusike Rabbise feserda. Sen razı oluncaya kadar, sen yeter ya Rabbi, tamam ya Rabbi deyinceye kadar ne istersen vereceğim diyor Allah-u Teala. Resul-i Zişanımız eşya, madde, menfaat hiçbir şey istemiyor. Bakınız Allah aşkına. İsteseydi bütün kainat zaten açık seçmişti. Hiçbir şey kalmamıştı. Eşyadan, maddeden, alemden hiçbir şey değil. İstediği tek şey var Resulullah'ın. Diyor ki Resul-i Zişan, ya Rabbi, ümmeti, ümmeti diye feryat ediyor. Ya Rabbi, ben ümmeti isterim. Yeryüzünde ümmetlerinin, yeryüzündeki müslümanın nefsinin neyi istiyor acaba? Allah Resulü bütün mevcudatıyla, bütün zerratıyla ümmetini isterken, yeryüzündeki Müslüman cemaatler isterken, Müslüman cemaatler ne istiyor acaba? Eşyayı mı, İslam'ı mı? Ne istiyor ve insan, yeryüzündeki Müslüman neyi tercih ediyor bu alemde? İşte miraç, bu muhasebenin yapılması gereken muazzam ve mukaddes bir hadise. Bir muhasebe yapmak zorundayız. neyi istemekteyiz? Rabbil Alemin ferman ediyor. Resulün Habibin, şu anda aramızda kimse yok. Aramızda bulunmasın diye Sidretül Müntehada Cebrail'i bile orada bıraktın. Aramızda kimse bulunmuyor. Sen hala ümmetlerini araya sokuyor, hala uyuşuyorsun buyuruyor. Resulü Zişan'ın bir sıfatı var Kur'an'da. Harisun aleyküm diyor. Allah Resulü kadar ümmetine düşkün tek peygamberi tabiatta. Allah Resulü kadar ahir zaman peygamberi, Resulü Zişan kadar ümmetlerine düşkün hiçbir peygamber zuhura gelmiş. Harisun aleyküm diyor Allah-u Teala. Peygamber ise çok hırslı, çok düşkündür diyor Allah-u Teala. İşte orada da göstermiştir hadise. Madem ki istiyorsun Resulün, madem ki istiyorsun, haydi bütün ümmetlerini kabul etsin, bütün ümmetlerini sana tabi oldukları müddetçe, senin peşinde gittikleri müddetçe, senin ümmetlerini seveceğim ve hepsini sorgusuz sualsiz cennetine kabul edeceğim. اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبْكُمُ اللّٰهِ Resulün bir haber ver. Eğer sana tabi olurlarsa, senin peşinden gelirlerse, senin hayatını örnek kabul ederlerse, seni yaşarlarsa, hepsini seveceğim, hepsi de benim Habibim olacaklardır buyuruyor. Ne makam ya Rabbi, ne hadise ya Rabbi. Fettebi'ûnî yuhsibkumullah. Sana tabi olsunlar. Senden başka rehber kabul etmesinler. Senden başka hayat nizamı kabul etmesinler diyor Allah-u Teala. Ey Müslüman, senin yaşadığın hayat Muhammed Mustafa'nın hayatı mıdır değil midir? Kendine dikkat et. Bizim hayatımız İslam hayatı mıdır? Yoksa mel'un ve kafir Avrupa'nın, Amerika'nın, Fakat'ı, Fakir dünyanın hayatı mıdır? Hangi hayata talipsin? İslam senin hayatına hakim mi? İslam senin kızına ve karına hakim mi? Evinde İslam hakim mi? Sokaklarında İslam hakim mi? Sokaklarında İslam hakim mi? Benim ecdadım Sultan Fatih, İstanbul'u İstanbul haline getirmişlerdi. İstanbul, İslam ile İstanbul'u fethetmişlerdi. Şimdikiler İstanbul'u yeniden Sultan Fatih'in fethetmesinden evvelki bozuk ve belalı İslam şehri haline getirdiler. İstanbul'u İstanbul haline getirdiler. Senin hayatın İslam mı? Sen Allah'ın Resulüne mi uyuyorsun? Yoksa Avrupalı haydutlara, Amerikalı haydutlara mı uyuyorsun? İşte bütün mesele burada düğümleniyor. Miraç bu düğünü çözen bir hadise. Miraç-ı Müdîn bu hadiseyi, bu kör düğünü çözen bir hadise. Kayıtsız şartsız Allah Resulüne teslim olmak lazım. Bütün zaferler ona teslimiyette, bütün muvaffakiyetler Muhammed Mustafa'ya teslim olmaktadır. Onun terbiyesine, onun sistemine, onun hayat görüşüne, onun getirdiği hayata. Zafer ona bağlı. Bakınız, çok kısa bir misal ile, çok kısa bir model ile meseleyi hemen tersimleyip geçelim. Hazreti Ömer'ül Faruk radıyallahu teâlâ anh zamanında ve onun devlet başkanlığı devrinde Ömer'ül Faruk İslam devletinin Ebu Bekir Sıddık'tan sonra ikinci devlet reisi. İslam'ın bir devleti var. İslam kendisine ait bir devlet kuruyor. İslam'ın devlet nizamı var. İslam'ın devlet görüşü var. İslam'ın yeryüzüne hükmeden bir devleti var. Ömer'ül Faruk, İslam devletinin ikinci reisi Emir-ül Müminin. O devirde bütünüyle İran fethedilmek için İslam askerleri tarafından, İslam ordusu tarafından yer yer ve şehir şehir kuşatılıyor. İran var ya Farisiler, İran Hazreti Ömer'in zamanında fethedilmiş memleket. Ateşe kapan bir memleketti biliyorsunuz. İşte o günlerde İran'da Nihavend veya Nihavend şehri Müslüman askerler tarafından, sahabe ordusu tarafından kuşatılmış ve fethedilmek istiyor. Nihavend şehri kuşatılmış, teslim alınmak isteniyor. Oraya İslam hakim kılınmak isteniyor. Günlerce muhasara devam ediyor. Günlerce Nihavend şehrini kuşatan sahabe ordusu bir türlü şehri zapt edemiyorlar. Fetih nasip olmuyor. Zafer nasip olmuyor. Günlerce ve haftalarca devam ediyorlar. Fakat bir netice alamıyorlar. Zafer gelmiyor. Bunun üzerine ordu komutanı devlet reisine Emir-i Müminin Hazreti Ömer'e bir mektup yazıyor. Bir elçi gönderiyor. Diyor ki ya Emir-i Müminin, bunca sebatımıza, bunca gayretimize rağmen nihayet şehri düşmüyor ve fetih nasip olmuyor diyor. Sebebini bilmiyorum. Hazreti Ömer-i Faruk bir ordu müfettişi gönderiyor. Ordu müfettişi biz de Nihavend şehrini kuşatan orduyu tepeden tırnağa teftiş et, bir eskitleri kalmış mıdır? Ordu müfettişi geliyor, binlerce orduyu bütün teferruatıyla, her şeyleriyle, yatmalarıyla, kalkmalarıyla, yemeleriyle, içmeleriyle, her şeyleriyle teftiş ediyor, hiçbir eskitle noktan yok. Yalnız ordunun içerisinde bir takım, bir deniz sadece abdest alırken, ağızlarına su vermeden önce abdest alırken misvak kullanamıyorlar, ellerinde ve çantalarında misvak bulunmuyor, misvaksız kalmış bulunuyorlar. Misvak bulunduramamışlar. Acele askeri harekata katılırken yanlarına misvaki almamışlar. Abdest alırken Müslümanların Arz-ı Hicaz'dan getirdikleri bir ağaç vardır ki fırça fırça tel ayrılan bir ağaç, onunla dişlerini misvaklemek, misvak ile abdest alma hadisesi. O dönüşte, o takımda misvak bulunmuyor. O esnada bulunduramamışlar, harbe gelirken alamamışlar. Derhal ordu müfettişi bir rapor hazırlıyor, diyor ki ya Emir-i Müminin, hiçbir eksikleri yok. İslam'ı bütün teferruatıyla yaşıyorlar. Ancak dönüklerden birisinde, bütün bir dönükte misvak yoktur, misvak kullanamıyorlar buyuruyor. Hazreti Ömer-i Faruk derhal harekete geçiyor ve o dönüye, askeri orduya, ordunun içerisine 7 deve yükü hızla misvak gönderiyor oraya. Ve misvakı kullanır kullanmaz, derhal tatbikata başlar başlamaz. Vallahi fetih müyesser oluyor, bütün şehir İslam'a teslim oluyor. Resul-i Zişan'a teslim olacaksın. Onun bütün sünnetlerine, onun bütün hayatına, onun yaptığı bütün erkana ve eşrata, onun bütün yollarına bir fiil ve bizzat ve fakat pazarlıksız tereddütsüz ona tabi olacaksın ki zafer gelsin, fetih gelsin, hükmüyle memlekete istenen İslam gelsin. Eğer yaşanmazsa, eğer tatbik edilmezse, eğer tek bir şey noktan bırakılırsa zafer beklemek mümkün değildir. Aziz kardeşlerim, işte Miraç hadisesinde Resul-i Zişan ümmetini talep ediyor ve Rabbül Alemin de kabul ettim, sana tabi olmaları şartıyla diyor. اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِ يُحِبْكُمُ اللّٰهَ. Sana tabi olurlarsa tamam, sevdim ya Resulallah diyor. Sevdim Resulün, senin ümmetlerinden tekbir terbi, sana tabi oldukları müddetçe cehennemde zatıma yemin ederim ki kimseyi bırakmayacağım. Peki ya Rabbi, benim ümmetlerimi sevdiğine dair bir delil, bir senet, bir beşaret, bir alamet vermeyeceksin. Madem ki benim ümmetlerimi sevdiğim seveceksin, bir işaret istiyorum, bir alamet istiyorum. Resul-i İnsan bir alamet istiyor, bir hediye istiyor Rabbine. Öyle bir hediye ver ki bunu ümmetine götüreyim, ümmetini sevdiğini onlara ispat izhar edeyim buyuruyor. Rabbil alemin derhal işte Habibim Resulüm, beş vakit namazı hediye ediyorum sana. Götür ümmetlerine ver, namazı terk etmesinler, namazı bırakmasınlar, namazı kılsınlar, sana tabi olsunlar. İşte ben onları günde beş defa seviyorum, sevdiğim için günde beş defa huzuruma kabul ediyorum buyurdular. Günde beş defa kabul resmi. Efendiler, namaz bir Müslümanın miracıdır. Namaz Allah'ın mümini huzuruna kabulüdür, resmi kabulüdür. Allah'ın ümmet-i Muhammed'i huzuruna kabul etmesidir namaz. Namazı kılmayanlar, namazı terk edenler, Mevlana tabiriyle Allah'ı terk edenlerdir. Peygamberi bırakanlardır, İslam'ı terk edenlerdir. Namaz, müminlerin miracı, namaz, müminlerin Allah'ın huzuruna kabul ve bütün eşyayı, bütün mahlukatı, bütün tabiatı Allah-u Teala'nın insanın İslam'ın emrine verdiğini söyledim. İnsanın yeri ayrı, eşyanın yeri ayrıdır. İşte namaz kılmakla eşyadan ayrılıyorsun. Namaz kılmakla maddeden ayrılıyorsun. Namaz kılmakla tezgahından, dergahından, eşyandan, mekanından insan ayrılıyor. Tek başına eşyadan uzak olarak Allah'ın huzuruna geliyorsun. İşte senin miracın bu. Senin Allah katındaki makbuliyetin ancak böyle tecelli edecektir. Namaza dururken mutlaka düşünmüşsünüzdür ve söylemişsinizdir daha önce. Müslüman açış tekbiriyle namaza giriyor. Hani namaza girerken tekbir alıyoruz. Buna iftitah tekbiri deniyor. İftitah tekbiri. Tekbir-i tahrim. İftitah fetih demek. Açmak. Açış tekbiri. Namaz ne muazzam bir hadisedir ki namaza girerken, namazı açarken tekbir alıyoruz ve namaza duruyoruz. Tekbiri alırken elimizle bir işaret yapıyoruz. Ellerimiz aşağıdayken yukarıya kaldırıyoruz ve kulaklarımıza kadar parmaklarımızı değdiriyor, Allahu Ekber diyerek tekbir alıyoruz. İşte Miraç hadisesinin en müthiş tatbikatı bu. Ne yapıyoruz böylece? Ellerimizi aşağıdan yukarıya kaldırırken, ya Rabbi eşya seviyesinden, yeryüzünden yükseliyoruz, arka çıkıyoruz ya Rabbi demek için. Yükseliyorsun, ilah ediyorsun, itilah ediyorsun, yer seviyesinde, eşya seviyesinde kalmıyorsun, yükseliyorsun ve bir işaret veriyorsun. Kalkıyorsun, uçuşa hazırlanan uçak gibi, uçuşa hazırlanan kuşlar gibi, namaza dururken kalkıyorsun, yükseliyorsun bu hareketinle. Namaz miracıdır müminin. Hiçbir anlamıyorlar, hiçbir anlatamıyorlar, hiçbir kavrayamıyorlar. Ve sonra ellerimizi bu şekilde kulaklarımıza getirip teslim ediyoruz. Niçin kulaklarımıza? Kulaklarımıza getirirken diyoruz ki, şu kulaklar ezan-ı Muhammed'i duydu, senin sesini işitti, senin davetini işitti, kulakların sahip olsun ya Rabbi diyorsun. Kulaklarını sahip ediyorsun. Ezanı işitmeyenler, ezan-ı Muhammed'i duymayanlar, ezana kulak vermeyenler, Müslüman olamazlar, İslam olamazlar. İşaret edeceksin ve bizzat tesbih edeceksin. Ellerini böylece kulağına götürdüğün zaman elinin içi kıbleye geliyor, elinin tersi arka tarafa geliyor. Elinin tersiyle arka tarafa bir şeyler itiyorsun. Ne diyorsun o şekilde öyle dururken? Ya Rabbi, eşya, madde, dünya, menfaat, mal, mülk her şeyini elimin tersiyle kaldırıp arka tarafa atıyorum. Sana geldim ya Rabbi, seni istiyorum ya Rabbi diyorsun. Eşyayı elinin tersiyle itiyorsun bak. Namazda elinin tersi arka tarafa geliyor, elinin içi iç kıbleye geliyor. Elinin tersiyle eşyayı arkaya atıyorsun. Önünde hiçbir şey yok. Allah'tan başka, Allahu Ekber'den başka hiçbir şey kalmıyor namazda. İşte Mirac-ı Nübin'dir bu. Resul-i Zülkan her şeyi geride bırakmadığını, Sidre-i Münteha'da Cebrail'i bile geri bırakmadığını, her şey kaybolmadığını o seyirde. Namaz da böyle, elinin tersiyle eşyayı arkaya kaldırıp atıyorsun. Dünyayı istiyorsun, çekil çekil, istemiyorum seni diyorsun. Ben Allah'ı istiyorum diyorsun. Namaz halidir. Namazı böyle anlamadıkça kimseye kıldıramazsınız. Namaz, eşyadan esir, eşyaya esaretten kurtuluştur. Namaz yükseliştir. Elinizi kaldırırken yükselişinizi en büyük emzini ortaya koyuyoruz. Müslüman, günde 5 defa eşyadan ve maddeden arınacaksın. En az günde 5 defa eşyadan kopup Allah'a geleceksin. Allah'a teslim olacaksın. Ve Rabbül Alemin'in huzuruna teslimiyetle duracaksın. Aynı şekilde elinizi böylece havaya kaldırışınızın bir başka manası daha var biliyorsunuz. Eşyadan kaçarken, maddeden kaçarken, dünyadan kaçarken teslim olunması gereken bir yer lazımdır. Hani kanun kaçakları vardır. Eşkıyalar, firariler, haramiler, firari kanundan kaçmış, cinayet eylemiş kaçmış, kötülük yapmış kaçmış, suçlu insanlar, firari, katil, kaçak. En sonunda jandarma birlikleri o firariyi, o kaçağı bir köşeye sıkıştırdığı zaman, artık kaçmaya hiçbir imkanları kalmadığı zaman o kaçaklar ve firariler nasıl yaparlar, ne yaparlar? Teslim ol diye bağırdıkları zaman ellerini kaldırıp teslim diye ellerini böyle havaya kaldırmazlar mı? Sen de ey Müslüman, Allah'ın huzuruna gelip ellerini böyle kaldırdığın zaman aynen diyorsun ki, ya Rabbi, şimdiye kadar yaptığım kötülüklerden, isyanlardan, rezaletlerden kurtuluyor, kasaklıktan, firarilikten, haramilikten kaçıyor, başka bir yol olmadığını, başka bir çıkar yol olmadığını görüyor, sana teslim oluyorum, sana teslim oluyorum ya Rabbi diyorsun. Başka bir yol yok çünkü. Mekan onun, zaman onun, hiçbir kurtuluş olmadığını görüyorsun. Sana teslimim ya Rabbi diyorsun. Bunu yapmayanlar, böyle namaz kılmayanlar, en sonunda elleriyle değil, sırtlarını musalla taşına koyarak teslim olmuyorlar mı? Sırtını yere koymadan, ellerinle, yüzünle gel teslim ol Müslüman. Sırtını yere vermeden, elini Allah'a kaldır, Allah'ın eliyle tutun, Allah'a tutun, Allah ile yüksel ey Müslüman. Namaz budur. Öldükten sonra musalla taşına gelmenin hiçbir kıymeti, ihmiyeti yoktur. Ömründe Allah'a secde etmeyenler, ömründe Allah'a secde etmeyenler, ömründe Allah'a teslim olmayanlar, en sonunda tabutun içine girip karanlıklara gömüldükten sonra teslim olmak zorunda kalıyorlar. Bu teslimiyet katiyen istenen bir teslimiyet değildir. Bu teslimiyet iradenin dışında tecelli ediyor. Namaz iradeyle teslimiyet demektir. İsteyerek, iradeyle, kendi ruhunla, kendi şuurunla teslim demektir. İşte Mirac-ı Nübin böylece ümmet-i Muhammed'e namazı getirmiştir. Miracı bir ağaç kabul ederseniz, miracı köküyle, dalıyla, budağıyla, yaprağıyla, Mirac-ı Nübin'i bir ağaç kabul ederseniz, o ağacın meyvesi namazdır, namazdır, namazdır. O namaz ümmet-i Muhammed'in ruhunu doyuran, kalbini doyuran tek bir gıda, tek bir meyvedir. Şeceret-i Tuğba, Tuğba ağacı gibi meyvesiyle ebediyet alemine kadar Müslümanı doyuran tek bir meyve, tek bir gıda oluyor Müslüman için. Miracın, Miracı Müdür'ün en tabii, en hakiki meyvesi namaz olmaktadır. Kardeşlerim, yeryüzünde, yeryüzünde Hüsnü'l-Lahi takdim eden Allah'tan başkası mı var? Allah-u Teala kendisi ferman ediyor. نَحْنُ كَسَنَّا بَيْنَهُمْ مَعِنْكَتَهِمْ Ne dönüyorsunuz, ne çıldırmışsınız, ne şaşırmışsınız? Sizin maişetinizi yeryüzünde ve gökyüzünde takdim eden benim, benim diyor Allah-u Teala. Bana gelin, eşyaya sarılmayın, maddeye kapılmayın, dünyaya kapılmayın. نَحْنُ كَسَنَّا بَيْنَهُمْ مَعِنْكَتَهِمْ Maişetini veren biziz, maişetinizi dağıtan biziz. Bize gelin, bizim huzurumuza gelin diyor Allah-u Teala. Miraç budur. Huzur-i ilahiye davettir. Miracı anlamak lazım. Rızık takdimini yapan Allah, rızık, rızığın senin yiyecek olduğun bütün maddeleri, bütün meyveleri, bütün eşyaları sana takdim eden Allah. Bugün görmüyor musun? Dünyaya kapıldıkça, İslam'ı hakim kılmadıkça, dünya zehir ve dünya zindan haline gelmemiş midir? Şu hale bakın memleketin. Eşya ne kadar pahalandıysa insan o kadar ucuzladı. Eşya her gün pahalanıyor. Petrol pahalanıyor. Madde pahalanıyor. Eşya pahalanıyor. İnsan ucuzluyor. İnsan kayboluyor. İslam gittikçe insan kayboluyor. Eşya kıymetleniyor. İnsan ucuzluyor Allah'ım. İnsan kıymetini kaybediyor Allah'ım. Patlayan bombalarla, ateşlenen silahlarla insan kayboluyor. Nesillerimiz öldürülüyor. Çocuklarımız kahrediliyor. Tabiatın çocukları tabiat yarattı diye tabiatı Allah gibi göstermeye kalkanların çocukları birbirini öldürüyor, birbirini katlediyor. İnsan ucuzluyor, eşya pahalıyor, pahalanıyor. Neden? İslamsız dünyada böyle oluyor. İslam ile yaşayan dünya, insandan daha kıymetli bir şey kabul etmez. İslam'ın dünyasında en kıymetli varlık insandır. Eşya, insanın ayağının altındadır. Bugünün insanı, eşyayı başına almış, insanı ayaklar altına almıştır. Bugünün insanlığı perişandır. Bugünün insanlığı korkunç bir cehalete mahkumdur. Görmüyor musunuz? Avrupa'nın ortasında yeryüzünün iki büyük seccalı, iki büyük kafiri toplantı yapıyor. Rus devlet başkanı Brezhnev ile Amerikan Cumhur Reisi bilmem ne bir araya geliyorlar. Salt 2 anlaşmasını imzalıyorlar. Stratejik silahların sınırlandırılması toplantısını yapıyorlar. Nedir? Öyle silahlar yapmışlar ki, öyle bombalar yapmışlar ki bir gün bir kafir o silahların kıymetine bassa dünya üç saatte tamamen yok oluyor. Yanılıyor kahroluyor insanlığı. Salt 2 anlaşmasını bunun için imzalıyorlar. Ama para etmeyecek. Eğer yeryüzüne İslam hükmetmezse 1400. Hicri senede İslam yeryüzüne hükmetmezse dünyayı kafirler atacak, patlatacak, dünyada hayat kalmayacaktır. İslam hakim olması lazım. Müslüman uyanmalısın. En kısa zamanda İslam'ın yeryüzüne hakim olması lazım. Yeryüzünün rehberliğini Muhammed Mustafa almak lazım. Biraz tecelli etmesi lazım. Yeryüzünün liderliğini Muhammed'e vereceksiniz. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ teslim edeceksiniz. Sizin vazifeniz budur. Sizin vazifeniz budur. Biz eşya toplamaya gelmedik. Dünya toplamaya gelmedik. Madde toplamaya gelmedik. Biz eşyayı, biz maddeyi, biz dünyayı İslam'a mahkum etmeye geldik. Bizim vazifemiz budur. Biz Allah'a teslim olan topluluklarız. Bizi eşya esir almamalı. Bizi madde bağlamamalı. Eşyanın zincirlerini kırınız. Eşyanın hakimiyetinden çıkınız. İşte miras budur, miras budur, miras budur. kardeşlerim, bu meseleyle alakalı çok daha mühim mevzu ve noktalar var. Zamanımız doldu. Onu da Allah'ın lütfuyla haftaya bütün dehşetiyle anlatmaya çalışacağım. Cenab-ı Hak cümlemizi bilinen ve bilinmeyen her türlü tehlikelerden muhafaza eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi bizi huzuruna kabul etsin. Kulluğuna, cennetine ve cemaline de kabul eyle ya. Kıldığımız namazları gerçekten mirac şuuruyla kılmak cümlemize nasip eyle ya. İnneti inneti diye figaniden Resul-i Zişan hürmetine, Arş-ı Alâ hürmetine, Beyt-ül Mamur hürmetine, 124 bin peygamber hürmetine, Evliyaullah hürmetine, Ya Rabbi Abdülkadir Geylani hürmetine, Sahi Sibendi hürmetine, Aşıklar hürmetine, Divaneler hürmetine, Servaneler hürmetine, Ya Rabbi en kısa zamanda, yurdumuzda, Orta Doğu'da ve dünyada İslam'a zafer ver ya! İlahi ya Rabbi, el açıp amin diyen asil kardeşlerinin, pervane olan kardeşlerinin yeryüzünde ve ahirette ebedi saadete mazhar eyle ya Rabbi! Başımızdaki belaları, başımızdaki zulümleri, içimizdeki ölümleri, sokak sokak sürünen insanımızı halas eyle, kurtar ya Rabbi! Yurdumuzu, yuvamızı, milletimizi, memleketimizi ve bütün alemi İslam'ı mirac hürmetine yaklaşan, yaklaşan 14. Hicri asır hürmetine ya Rabbi içimizde ve dışımızda teşkilatlanan büyük ve küçük kafir düşmanları tahrikanıza eyle ya! Her nefesimizde, her soluk alışverişimizde kelime-i şehadet ki sevk ile sevk saadette buyurun. Diyerek bu iman ve ikrar ile huzuruna cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen bu sıcak günde, bu yaz gününde senin dinine rağbet eden, senin yoluna koşan, bütün varlığıyla şu kubbenin altında toplaşan, beslesen, ağlasan, inleyen, dinleyen şu samimi kardeşlerini şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Amin ya Erhaner Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.